بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، katika majlisi yetu ya jana tulizungumzia suala muhimu sana katika maudhui zetu hizi za kuihakiki bid'a katika dini, nalo ni suala la al-farah bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam وتعظيمه ومحبته وتعظيمه، سؤال لا كنفرهيكي يمتومي صلى الله عليه وسلم لكم بين يمتومي صلى الله عليه وسلم لكم عظميش. تكونك وانبا سؤال هي للعبادة، تنني عبادة كبوة، ibada ambayo hakuna yoyote anayedai Uislamu na anayedai kwamba anamuamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuwaamini malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na siku ya mwisho na kuwaamini makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kheri na shari, kisha asiamini au asiwe na ibada hii katika moyo wake wala katika ulimi wake na vitendo vyake kwa ujumla. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ni mtume wetu, ametumwa kwetu na Allah subhanahu wa ta'ala, na ni rahma wa umma, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuambia katika kitabu chake kitukufu. Ni wajibu juu yetu sisi kumuadhimisha yeye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bali na kumpenda kuliko nafsi zetu na familia zetu na mali zetu na kila kitu chetu. Ibada hii haina siku maalum, haikuwekewa siku maalum kwamba hiyo ndio siku ya watu kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam, au kwamba hiyo ndio siku ya kumuadhimisha mtume sallallahu alayhi wasallam, au hiyo ndio siku ya kumfurahikia mtume sallallahu alayhi wasallam. Maisha yetu yote yawe katika hali hiyo ya kumpenda na kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa kuwa ni ibada, basi hatutakiwi kuipa ibada hii mitindo au wakati au mahala, tukaiweka katika mahali kinyume na maelekezo ya sheria. Kile kitakachokuwa kimeelekezwa na sheria yetu kwamba hiki ni katika namna ya kumpenda au kumuadhimisha au kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallama, basi hicho kitafanywa kwa mujibu wa maelekezo yaliyoletwa imma kupitia kitabu au sunna, yani mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni ibada. Lau lingekuwa hili ni jambo la ada na jambo na kibinadamu tu watu hufanya mambo yao ya kawaida kama vile kuuza na kununua au kula na kunywa, kulala na kuamka, basi ungejiwekea utaratibu wewe mwenyewe wakati gani utalala, wakati gani utaamka, usikhalifu sheria tu, wakati gani utakula, wakati gani utakunywa, usikhalifu sheria tu, utakula mara ngapi, hiyo ni juu yako. Usikhalifu sheria Allah subhanahu wa ta'ala, wakulu washrabu wala tusrifu inna Allah la yuhibbu almusrifin. Alhasil, katika mambo ya ibada hakuna ufundi. Sisi tunaamini, sisi ahlu sunnah wal jamaa tunaamini kwamba mtu kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, na walillahi alhamdu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam hukutuhurumia, ametuelekeza katika namna ya kudhihirisha furaha katika yale makubwa aliyoyapata katika maisha yake. Jambo la kwanza kuzaliwa kwake, na jambo la pili kupewa kwake utume, na jambo la tatu kuteremshiwa Qur'an. Haya ni mambo makubwa mtume sallallahu alaihi wasallam yote aliyapata katika siku ya Jumatatu. Lakini pia kuna jambo jingine la nne ambalo pia linajitokeza, pia linatokea Jumatatu lakini Alhamisi, nayo ni ardhul a'mal, amali kudhihirishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. A'malul ibad, matendo ya waja kwa wiki, turadhul a'mal, katika kila wiki, yani amali zinadhihirishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kukusudia matendo yetu tunayoyatenda kudhihirishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Kwa siku ya Jumatatu ikawafikiwa na jambo jingine kubwa la ardhu al-a'mali. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alipokuwa akiulizwa kuhusiana na saumu ya siku ya Jumatatu, akajibu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kwamba yeye wafunga siku ya Jumatatu kwa sababu siku ya Jumatatu ndiyo siku aliyozaliwa, na ndiyo siku aliyopewa utume, na ndiyo siku aliyo teremshiwa Qur'an. Na kadhalika katika hadithi nyingine ameeleza mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba siku hii na siku Alhamis ndizo siku ambazo amali zinadhihirishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye anapenda amali zake zinapokuwa zinadhihirishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hiyo awe amefunga. Kwa hiyo utaona katika moja ya kudhihirisha mahaba yetu kwake na furaha yetu ya kumfurahikia yeye katika utaratibu aliyoweka mtume sallallahu alaihi wasallama ni kufunga siku ya Jumatatu. Ni kufunga siku ya Jumatatu, sio wajibu, lakini ukifanya hivyo ni khairun adhim, hutalingana sawa na yule ambaye hafanyi. Ni alama kubwa katika alama za wewe kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuyahuisha yale mafunzo yake aliyoyaweka. Sasa arbabu al-mawalid, yani watu wa mambo ihtifalati za maulid, wao wanaona hapana, tuishie kufunga tu. Yani mtume namna alivyokuwa mkubwa sallallahu alaihi wasallam na alivyokuwa mtukufu, tufunge tu, alafu watu watajuaje kama sisi tutampenda? Dunia itaamini vipi kwamba sisi tumpenda sana mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam? Hapana, sisi hatuwezi kuishia kufunga tu, lazima tuonyeshe ulimwengu kwamba sisi tumpenda, tena tumpenda sana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tufanyeje? Ikifika ile tarehe 12 aliyozaliwa, basi sisi tuingie barabarani, tukusanyike katika hadhara mbalimbali, tumsherehekee Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nyimbo na ngoma na kucheza. Tumeelewana? Sisi tuona kwamba badala ya kuishia kufunga tu, tufunge tu siku Jumatatu, tena kila Jumatatu, afadhali mkuu ni tarehe 12 ya mwezi mfungo sita, tufunga ikawa mara moja kwa mwaka, kila Jumatatu kufunga, kila Jumatatu kufunga, tufunga wenyewe. Ukifunga wale mtu wajui kama umefunga watu. Na sisi tutakudhihirishia umma kwamba twampenda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tutafanya nini? Si mbaya tukiukiuka utaratibu wake, hata kama tutafunga Jumatatu wala Alhamisi, au tukifunga, lakini lazima ikifika tarehe 12 basi sisi tuimbe, tupige ngoma na tucheze. Na wengine hawasubiri kufika tarehe hiyo 12, na wale wengine hawasubiri, hawana haja iwe hata 12 ikipita, hata baada ya miezi 12 kwa kupita 12, wao hawana neno, utaendelea tu ile siku washerekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Siku ile aliozaliwa. Mbona washerekea leo? Sema washerekea siku ile aliozaliwa. Mbona leo ni tarehe 30 au tarehe 29 ya mwezi wa Rajab? Wakwambia lakini yetu ni ile 12 ya mfungo sita aliozaliwa, mpaka leo bado ipo tunashereheka. Kwa hiyo kwa ufupi ikatafsiriwa, si ile siku tuyo kuzaliwa kwake kwamba leo sasa tutafurahika, la, wakaamua kwamba basi iwe siku yoyote tunayojisikia, siku yoyote tutakayojisikia sisi kushereheka, kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi tusherehekee siku yoyote ile tunaweza kufanya birthday ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukashereheka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukampongeza, tukamshangilia kwa nyimbo mbalimbali. Kwa munasaba tofauti, mtu akitaka kuoa tutamsherekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu amepata kazi, kama atakuwa kutoa shukurani, atasherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu amepata mtoto, tena wao si mambo ya hakika, afika 40 atasherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu kanunua kiwanja, atashirikia mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kanunua gari, atashirikia mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kuingiza gari barabarani, atashirikia mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wataka kufungua madrasa, atashirikia mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akitaka kufunga madrasa, atashirikia mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu yoyote itakayotokea, basi jambo la kufanya ni kusherehekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Iwe ni mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, iwe mwezi wa kumi, hakuna shida. Iwe ni Ramadhani, Dhulhijja, Muharram, siku yoyote tu, tarehe 2, 5, 20, haina neno. Tunasherehekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa sizungumzi hivi kwamba anavurumiza maneno tu, ni jambo tunaishi nalo, tunaishi nalo, limezunguka katika jamii yetu. Ila katika mwezi huu wa Rabiul Awwal jambo hili ukithiri, kwa maana kwamba wao hawaangalii mwezi wala hawaangalii tarehe. Kwa hiyo tarehe 12 inawekwa, alafu hizo siku nyingine zinatiliwa nia tu kwamba ni yangu mimi siku ile aliyozaliwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. bali wengine wakafanya kwa ajili ya vifo, mtu amekufa pia atasherekewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tofauti itakayokuwepo katika baadhi ya miji, kama kwenye msiba hawatapiga dufu tu, hawapigi dufu, takwenda kusoma maulidi matanga haya. Ah, maulidi matanga kumbe hana dufu, sijui kusemea hiki. Katika miji hii hasa katika sehemu za Tanga na pwani yake, maulidi yakiwa ni maulidi ya matanga, huwa hapapigwi dufu. Si kwamba kuna taratibu wamewekewa katika sheria, labda vitabu vya fiqh vyaeleza hivyo, au kuna hadithi zimeelekea, wao wenyewe tu waamua tu kwamba sisi jambo hili tulipeleka hivi na hili hapa tulipeleka hivi, waamua tu. Sasa sisi tuliona hili jambo la kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada. Sasa wao walikuwa watakatuwasikia wakisema kwamba hapana, jambo la kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam si ibada, ni ada tu, mambo ya kawaida tu, kama vile kuvaa, kama vile kula, kama vile kunywa, kama vile kupanda kipando au kutembea kwa miguu. Hizi haya ni mambo ya ada tu. Wakisema hivyo, kwanza itakuwa sisi tumewashinda sana, kwa sababu sisi tufanya hili kuwa ni ibada, tunatarajia thawabu na hatutoki nje ya utaratibu wa kisheria, kwa sababu ni ibada mutlaka. Na kullu ibadatin mutlaqatin thabatat fi shar'i bi dalilin 'am fala yajuzu taqyiduha bimadha bi zamanin mu'ayyanin aw makanin mu'ayyanin aw sifatin mu'ayyanatin aw sababin mu'ayyanin aw 'adadin mu'ayyan bihaythu yuhimu anna hadha at-taqyida huwa maqsudu ash-shar'i. Ibada yoyote ambayo ni mutlaka, imekuja imethibiti katika sheria kwa dalili ambayo ni amu, haifai kuifunga ibada hiyo kwa kuwekea wakati maalum au mahali maalum au kuwekea sifa maalum au sababu maalum au idadi maalum, kwa sifa ambayo huleta dhana kwamba kufunga huku kulikofanywa ndiyo makusudio ya kisheria. Jambo hilo halitafaa, na tuna mifano katika hilo tushaitoa huko nyuma. Mfano mkubwa ni ile kisa na athari ya Abdullah bin Mas'ud aliyopokea Imam Darimi, ya wale watu waliokusanyika msikitini na mawe yao, wakamzukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mawe hayo kwa sauti ya pamoja, lakini Abdullah bin Mas'ud akawatia upotevuni kwamba wamepotea, wameangamia, na akawaamrisha watolewe msikitini, wafukuzwe, pamoja na kwamba walikuwa wakisema, wakifanya ibada zao, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, lakini ilibidi wafukuzwe msikitini kwa sababu wameileta ibada mutlaka, wameifunga kwa mtindo maalum. Basi hivyo hivyo ibada ya kumuadhimisha na kumpenda na kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam haitafaa kuifunga kwa mtindo maalumu.